सवेरा, बाहों में हसीनों के है रैन बसेरा, आंखों में राज है और बातों में जादू, जलवे शोख अदाओं के शीशे में उतार दूं। Smile, she makes my heart go stop, baby. Ooh, baby.